slow down, they don't love you like I love you. Let's imagine for a moment that you never made a name for yourself, a master wealth, they had you labeled as a king. Never made it out the cage, still out there moving in them streets. Never had the baddest woman in the game up in your sheets. Would they be down to ride now? They used to hide from you, lie to you, but y'all know we were made for each other. So I find you and hold you down. Miss Sing Sing. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. It's such a shame you let this good love go to waste. I always keep the top tier, 5-star, sexy loving in the car, like make that wood, like make that wood, holly like a boulevard. What's worse, looking jealous or crazy, jealous and crazy? Or like being walked all over lately, walked all over lately, I'd rather be crazy. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you. Hold down, they don't love you like I love you. Get my swag on. I look in the mirror and say, what's up? What's up, what's up, what's up? I hop up off my bed and get my swag on. I look in the mirror and say, what's up? What's up, what's up, what's up? I już widzę te zaskoczone miny niektórych stałych słuchaczy, co też ja tam puszczam na tej antenie. Zaskoczona mina również u pani realizator, ale zaraz za wszystko się wyjaśni. Cytuję najpierw. Nie potrzebujemy kolejnej Beyoncé, mamy jedną. Nie potrzebujemy kolejnej Taylor Swift, mamy jedną. Ale potrzebujemy nowej Anne-Marie. Jest w niej coś zupełnie innego. No i kto to powiedział? To pytanie do naszego gościa z Londynu, bo szybko ze Stanów przenieśliśmy się do Londynu. Powiedział to tata Beyoncé. Z nami Anne-Marie właśnie, prosto z Londynu. Witam cię pięknie. Witam serdecznie. Jesteś polską finalistką konkursu brytyjskiego Alpha Records. Opowiedz, co to był za konkurs i jak to się stało, że zostałaś jego finalistką? To bardzo ciekawa jest historia. Generalnie podczas moich studiów w Londynie 2 lata temu gdzieś została wysłana taka informacja, że jest taki konkurs i ja pamiętam, że się na niego zgłosiłam niewiele oczekując tak naprawdę. Tam trzeba było wysłać swój profil artystyczny, swoją muzykę. I później ku mojemu zdumieniu miesiąc później właśnie dostałam informację, że dostałam się do półfinałów na żywo w Londynie. To było dla mnie ogromne zaskoczenie, ale też ogromna radość, więc później sam finał już był w ogóle nieoczekiwanym wydarzeniem. To, że byłam też jedyną Polką, wiele dla mnie znaczyło i takie wspaniałe doświadczenie też zagrać na scenie w Londynie na 1000 osób. Z jednej strony brałaś udział w konkursie brytyjskiego Alpha Records, ale z drugiej strony otrzymałaś bardzo potężne i bardzo ważne stypendium od taty Beyoncé. Tak, stypendium to było zorganizowane na mojej uczelni, londyńskim koledżu muzyki rozrywkowej. I konkurs składał się z kilku etapów. Na początku były przesłuchania na żywo, takie w grupowych, solowe, ale one były właśnie przydzielone w różnych grupach. Następnie dostałam informację, że dostałam się właśnie do półfinału i tam musiałam wysłać swoje nagranie, jak śpiewam na żywo, bo już ten półfinał był oceniany właśnie przez drużynę pana doktora Knowlesa, taty Beyoncé w Stanach. No a potem dowiedziałam się, że dostałam się do finału, który był olbrzymim przedsięwzięciem na mojej uczelni. I ten finał właśnie tak mi się udało wygrać. Także to taka historia. Opowiedz nam, jak wyglądał ten finał, emocje i czego tak naprawdę szukał dr Matthew Jasne. W tej muzyce. Myślę, że jest człowiekiem, który ma tak olbrzymie doświadczenie i działa po prostu już dziesiątki lat w branży muzycznej. Więc to, co zrobiło, tak mi się wydaje, przynajmniej z tego, co mówił, co zrobiło wrażenie na nim, było gdzieś moje podejście do całego występu. Ja wiedziałam, że ja nie mogę tylko wyjść i zaśpiewać utworu. Wiedziałam, że od razu zaproszę, jak zaśpiewam oryginalny utwór. Wiedziałam, że wszystko się liczy, to jak wyglądam, to jak się prezentuję na scenie. Ja też wykorzystałam bardzo ciekawą technikę na pianinie. Zagrałam na strunach pianina, co dało bardzo oryginalny dźwięk. I o tym też mówili. I pamiętam, że jak po moim występie pan Nose o wszystkim tym mówił, właśnie o czym ja wspomniałam, że generalnie ja też wyszłam na bosaka. Powiedział, że uwielbia to, że jestem na bosaka, że wszystko to, jak jestem ubrana, to muzyka, ta technika, ta gdzieś no oryginalność, mój własny utwór po prostu zrobiło ogromne wrażenie na jury. I tak mi się wydaje, że gdzieś zobaczyli po prostu ten potencjał i to, jak bardzo, bardzo chcę wygrać, jak bardzo mi zależy na tym. A jak byłaś ubrana? Miałam taką boho koszulę białą z różnymi takimi wzorami. No, spięte włosy, czarne spodnie i byłam na bosaka, więc wydaje mi się, że po prostu to tak fajnie się komponowało z tym utworem. Tak wszystko bardzo organicznie. To jak śpiewałam, tak wyglądałam. Podobna stylistyka jak wtedy, kiedy kręciłaś teledysk do Serca z Kamienia? Tak, tak, tak. Bardzo podobna. To słuchamy. kawę, a wcześniej serce z kamienia. Anne-Marie, ja nie ukrywam, że kiedy usłyszałam to Ave, to zamarłam. Po prostu. W taki sposób wyśpiewane, z taką delikatnością i z taką emocjonalnością i taką głębią duchową. No to jest nasze prawdziwe majowe odkrycie. Młoda pianistka, kompozytorka, wokalistka obecnie działająca w Londynie, której utwory są pełne takich duchowych treści. Doceniane są zarówno przez akademików, zawodowców i młodych odbiorców. Anne-Marie jest moim gościem dzisiaj, prosto z Londynu. Aniu, to był taki błysk czy zamierzone przedsięwzięcie, że chciałaś dotknąć tego tematu i tak to sobie wymyśliłaś. Przede wszystkim bardzo dziękuję za te słowa, naprawdę dużo to dla mnie znaczy i myślę, że tak, to było na pewno zamierzone przeze mnie. Gdzieś miałam taką wizję trochę, byłam zainspirowana wtedy takimi gregoriańskimi właśnie utworami, gdzieś tym głębokim pięknem. I tak chciałam zacząć ten album właśnie takim spokojem z Maryją i właśnie, żeby to piękno wybrzmiało już na samym początku, więc tak, na pewno to było zamierzone. No i to piękno, drodzy Państwo, wybrzmiewa i to jak sami Państwo słyszeli, to jest Twój drugi album. Ave. Teledysk do Serca z kamienia wykonany jest, zrobiony jest przed jednym z kościołów w Londynie. Przepiękna architektura. Tak, tak, to prawda. Londyn ma to do siebie, że są przepiękne kościoły i warto, warto w ogóle odwiedzić i zobaczyć, bo architektura jest naprawdę niesamowita. No i chyba akustyka, bo ten fortepian stojący w prezbiterium robi niezwykłe wrażenie. Tak. Czarny, ogromny fortepian. Wydaje mi się, że to, że było to nagranie trochę też z inspiracji gdzieś na ostatnią chwilę, gdzieś to, że były różne serwisy to wokół jakieś tam anglikańskie utrudniło nagranie, ale cieszę się, że się wszystko udało. A jeszcze tak właśnie z takich ciekawostek to, co wspomniałeś wcześniej o tym fortepianie. Mm-hmm. To, co uwielbiam w Londynie właśnie jest to, że nie w każdym, ale naprawdę w wielu kościołach są te fortepiany i w ogóle ta muzyka, czy nawet koncerty w kościołach, jest to bardzo, bardzo takie na piedestale. Ludzie kochają gdzieś chodzić właśnie tutaj do kościołów i słuchać pięknej muzyki, dlatego też jest mi tutaj łatwiej gdzieś tak tą muzykę szerzyć. Wydaje mi się, że właśnie tutaj ludzie zdecydowanie oddzielają właśnie jakieś uroczystości, msze święte do koncertów, gdzie ten fortepian jest po prostu wystawiany na środku kościoła i to piękno wybrzmiewa i ludzie właśnie przychodzą gdzieś też na taki odpoczynek, czy po prostu, żeby przeżyć trochę kulturalnie wieczór. Anne-Marie, zauważasz ta potrzeba też wśród młodych ludzi, żeby sięgać do muzyki dawnej, muzyki klasycznej, ale też takiego szukać swojego stylu, ale głęboko, wśród korzeni, nie tylko powierzchni. Tak, wydaje mi się, że jest ogromna potrzeba, ponieważ żyjemy naprawdę w bardzo szybkim czasie, bardzo szybkim świecie, przepraszam. I widzę to też po moich znajomych, że to, że właśnie moja muzyka jest taka pełna pokoju, oni ją uwielbiają, gdzieś ludzie młodzi ją uwielbiają, bo to daje spokój, daje chwilę odetchnienia i też po prostu takiego relaksu. Wydaje mi się, że też coraz więcej ludzi młodych właśnie szuka czegoś więcej, jakiejś głębi, przez to, że jesteśmy troszeczkę po prostu przygniecieni tymi wszystkimi social media i różnymi treściami bez żadnej wartości. Coś głębszego po prostu dotyka cię bardziej i zostaje na dłużej. No i tata Beyoncé wychodzi na to, że promuje muzykę, która jest oparta na jakiejś też fachowości i prawdziwości, nie tylko rozrywce. Tak. Powiem szczerze, że się zdziwiłam. Tak, to znaczy ja też przyznam, że pamiętam, jak wybierałam ten utwór na finał właśnie Heart of Stone, tylko że wykonałam go zupełnie też w innej aranżacji. I gdzieś miałam z tyłu głowy, że wiedziałam, że to jest właśnie utwór chrześcijański, więc może to się tak w cudzysłowie nie sprzedać. A mimo wszystko to, że on mnie wybrał i to, że docenił to właśnie, było to wykonane na wysokim, profesjonalnym poziomie, to też dało mi wiele nadziei i takich skrzydeł. I to coś też ciekawe, on był osobą, która bardzo mnie naprowadziła właśnie na ten duchowy, chrześcijański kierunek muzyczny, bo właśnie powiedział, że to, że artysta jest autentyczny w swoich utworach, w swojej muzyce, to jest podstawa, bo zawsze widownia odczuje, czy ktoś próbuje udawać właśnie kogoś innego, czy jest sobą. Więc za to też jestem mu bardzo wdzięczna, że no właśnie trzeba być sobą i zawsze autentyczny w tym, co się robi. No, wtedy też mi się wydaje, że taka pasja cię ciągnie i rzeczywiście czujesz, że to jest to. I wtedy nie masz problemu z tym, że śpiewasz takie, a nie inne treści i że one w związku z tym no, będą niepopularne. Tak, tak, dokładnie. Miałam właśnie z nim taką rozmowę z panem Beyoncé. On się mnie gdzieś zapytał, to tak w sumie to specjalnie opowiem, bo nie mówię o tym za bardzo na forum, ale miałam z nim właśnie taką prywatnie też rozmowę i on postawił mi takie pytanie, żeby wybrać pomiędzy muzyką alternatywną, popową, czy muzyką chrześcijańską, tak zwaną Christian music. I też mi powiedział, że właśnie ta chrześcijańska muzyka będzie, muszę się przygotować na to, że to jest mniejszy marketing, to jest wiadomo mniejsza liczba odbiorców, mniej popularne. No i ja stanęłam właśnie przed takim bardzo ważnym gdzieś wyborem w moim życiu i ja wiedziałam już doskonale, że muszę pójść za tą muzyką chrześcijańską, bo to jestem ja i to jest moja tożsamość. I szczerze powiedziawszy, po tym wyborze gdzieś ogarnęła mnie ogromna taka radość i taki pokój. I on widział to i nawet później na wykładzie, który dawał na uczelni tego samego dnia, powiedział właśnie o tym przykładzie, że kiedy zobaczył tą moją miłość do Boga, powiedział, że wiedział, że muszę iść w tym gatunku muzyki chrześcijańskiej, bo to jest to, kim jestem i to jest najważniejsze. Jeżeli właśnie akceptujemy to, że nie każdy może to lubić, że marketing jest mniejszy, jeżeli jesteśmy się w stanie z tym pogodzić, to właśnie najważniejsze jest to, żeby wybrać tą swoją drogę. No bo to gdzieś będzie nas spełniało i właśnie nie będziemy uciekać od tego, kim naprawdę jesteśmy. Piękne. Kolejny utwór twojej kompozycji. One ray, let the rain in and sing, then you begin. Sunshine Anne-Marie prosto z Londynu dzisiaj majowo dla nas. Anne-Marie, powiedz mi, moja droga, twoja miłość największa, pierwsza, głos czy fortepian? Chyba fortepian. To znaczy, zaczęłam się uczyć, jak miałam 6 lat, ale... Nie, dobra, cofam to. Myślę, że głos. Bo od zawsze od dziecka śpiewałam i pamiętam, że to było moje wielkie marzenie. A fortepian wydaje mi się, że po prostu towarzyszył zawsze gdzieś. A to fortepian czy głos? Bo ja zawsze mam z tym problem. Jest tym najdoskonalszym instrumentem świata. O, to jest bardzo ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że no cóż, głos przenika duszę, natomiast fortepian i sama muzyka w sobie też jest ogromnie ważna. Wydaje mi się, że nie można powiedzieć, co jest lepsze, tylko czego oczekujemy. Ja pamiętam, że kiedyś na koncercie mam skomponowany taki utwór, w którym w ogóle nie śpiewam. On się nazywa If I Could Say How Much I Love You, czyli w tłumaczeniu właśnie, jeśli mógłbym powiedzieć, jak bardzo cię kocham. I on jest właśnie instrumentalny, bo jest to utwór o tym, że kochamy tak bardzo, że nie jesteśmy w stanie wyrazić żadnych słów. I wiem, że właśnie w tym instrumentalnym, w tym, że to jest samo muzyczne, tylko pianino, to też jest w tym gdzieś wielka moc. Ale z drugiej strony głosem, słowami jesteśmy w stanie dotrzeć do wielu, wielu serc, więc wydaje mi się, że tutaj obydwie te rzeczy po prostu gdzieś wypełniają się nawzajem. Od dziecka śpiewałaś, od dziecka grałaś na fortepianie i to wszystko w Radomiu. Tak, tak. Zaczęłam chodzić do szkoły muzycznej w Radomiu, natomiast skończyłam jako perkusistka klasyczna. Proszę bardzo, klasyczna. Wyjaśnijmy słuchaczom, tak, co to znaczy być perkusistą klasycznym. No, oczywiście. To znaczy grać na instrumentach takich jak ksylofon, marimba czy wibrafon, kotły w orkiestrze, też zestaw perkusyjny klasyczny. Czyli Anne-Marie, to są te osoby, których najprościej tłumacząc, te, których w ogóle w orkiestrze nie widać, bo widać tylko ogromne bębny na samym końcu, tak, daleko, daleko przy ścianie. Widać tylko ewentualnie głowę i trochę dłonie. Tak, tak. Dokładnie. No i co cię w tej muzyce pociągało, a właściwie w tych instrumentach? Tu delikatny głos, piękny, dźwięczny fortepian i perkusja. Wydaje mi się, że zawsze gdzieś we mnie był taki pociąg do energii i do żywej muzyki, dlatego też wybrałam tą perkusję. Jest to prawdą, że przez 6 lat pierwszych ja ciągnęłam równolegle fortepian z perkusją, nawet gdzieś tam brałam udział w jakichś fortepianowych konkursach. Później w wieku 13-14 lat na poważnie zajęłam się perkusją i tam też zaczęłam jeździć na różne konkursy. Było po prostu to dla mnie bardzo ciekawe. Ja też kochałam instrument marimba. To jest taki afrykański instrument drewniany, na którym się gra czterema pałeczkami. I ja po prostu uwielbiam eksperymentować, uwielbiam odkrywać nowe rzeczy. I gdzieś bardzo mnie fascynowały te instrumenty perkusyjne. I co ciekawe, ja też myślałam w ogóle, że pójdę w tym kierunku, ale pod koniec liceum gdzieś to wszystko się odmieniło właśnie i na studiach znów powróciłam do fortepianu. Także... Instrumentalistka, wokalistka, producentka, która sama siebie określa jako chrześcijańsko-alternatywną kompozytorkę. Dosyć karkołomne i odważne. Tak, to prawda. Nie myślałaś o tym, żeby zaśpiewać jeden utwór, skomponować na marimbę i głos? Tak, myślałam o tym. Ostatnio bardzo, bardzo intensywnie też o tym myślę. No mam nadzieję, że tak, że to się uda kiedyś. Na ten moment, przez to, że studiuję na rozrywkowej uczelni, nie ma tam takich instrumentów niestety. Są bardziej właśnie, jest więcej studio nagraniowych i tak dalej. Ale jest to w mojej głowie, jest to w moim sercu, także mam nadzieję, że kiedyś się to odbędzie. Anne-Marie, fortepian, marimba i niezwykły głos. Przy akompaniamencie instrumentu to jest bardziej dialog, czy wymiana energii między głosem a instrumentem, czy instrument jest zawsze tylko towarzyszące? To jest bardzo ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że zależy to od intencji kompozytora. Ja jako pianistka i wokalistka, często też występując solo, na pewno chcę, żeby to był dialog między fortepianem i głosem, żeby to była właśnie historia i taka muzyczna rozmowa. Natomiast wydaje mi się też, że w wielu utworach fortepian po prostu towarzyszy wokalowi. Choć ja osobiście uważam, że no właśnie, ta wyższa gdzieś forma grania, występowania na żywo, to zawsze będzie dialog i takie wypełnianie się nawzajem. A w utworze Kochaj? Myślę, że dialog. Kochaj. Thank you. zjawiskowa barwa głosu i czysta prawda tego głosu. Anne-Marie, kochaj. Anne-Marie dzisiaj z nami prosto z Londynu. Co daje takie stypendium? Jeszcze wrócimy do tego, że dr Matthew Knowles jako menadżer swojej drugiej córki Solange założył też własną wytwórnię i właśnie dzisiaj, teraz dzieli się swoimi doświadczeniami ze studentami. No i przy tej okazji wspiera swoim programem stypendialnym tych, którzy się tak bardzo wyróżniają. Ty zostałaś finalistką, laureatką tego stypendium. Czy to jest bardzo konkretne wsparcie? Tak, zdecydowanie. Myślę, że jest to ogromne odciążenie gdzieś finansowe i też takie po prostu psychiczne. Studia w Anglii są płatne, kosztują bardzo dużo pieniędzy i zazwyczaj studenci po prostu biorą kredyt na te studia. I to stypendium było właśnie takim dofinansowaniem nauki, czyli w skrócie tłumacząc, ja po prostu nie muszę teraz płacić za te studia i no i po prostu mogę właśnie rozwijać skrzydła. Tak, dokładnie. Nie muszę się przejmować jakąś dodatkową pracą, czy spłacaniem tego. Po prostu mogę skupić się tylko na tej sztuce, na samorozwoju i zdecydowanie jest to konkretna i ogromna pomoc, naprawdę. To była taka duża odwaga twoja, żeby zostawić studia muzyczne w Warszawie, w Polsce w ogóle i jechać do Londynu. Nie na przykład Akademia Jazzu i Rozrywki w Katowicach, tylko jadę do Londynu, mam konkretny cel, wiem, że tylko tam. Tak, na pewno. Wydaje mi się, że to jest po prostu połączenie pasji i dyscypliny. Ja też akurat bardzo radykalnie postawiłam karty na wszystkie karty na stół i zgłosiłam się tylko do londyńskich uczelni, bo wiedziałam, że tam mam największą możliwość rozwoju, akurat w tym momencie, kiedy ja szłam na studia i po prostu wiedziałam, że nie ma czegoś takiego, czego ja szukam jeszcze w Polsce. Więc... A czego szukałaś? Czego nie ma w Polsce, a jest właśnie na tych uczelniach muzycznych w Londynie? Właśnie tej, konkretnie tej muzyki rozrywkowej. Ja poszłam na kompozycję muzyki rozrywkowej. Jest to połączone z muzyką filmową, ale to nie jest stricte muzyka filmowa, tylko właśnie kompozycja muzyki rozrywkowej. Ja też miałam tam produkcję muzyczną i w ogóle cały artystyczny rozwój. I to, jakich ludzi poznałam na uczelni, to jaki właśnie wykładowcy mają stosunek też do uczniów i jak bardzo chcą ci pomóc się rozwijać. Zupełnie wydaje mi się, że jest inaczej, jeśli chodzi o ten świat artystyczny. I też jest dużo, dużo możliwości. Poznałam niesamowite osoby, tak jak właśnie tutaj wcześniej wspomniałyśmy, chociażby tatę Beyoncé, tak? To są rzeczy, które gdzieś do końca zostaną ze mną, a które... I kontakty pewnie. Tak, dokładnie. I kontakty. I tak jak ja się śmieję, że takie rzeczy mogą się tylko stać w Londynie, więc wydaje mi się, że na pewno było warto po prostu pójść za tą pasją, pragnieniami i zaryzykować. Czy to po tym spotkaniu i po tym konkursie stypendialnym zainteresowało się tobą media angielskie w Wielkiej Brytanii? No bo BBC, tak, już byłaś, tak. Zaliczyłaś BBC. Tak, zaliczyłam BBC. Też pan Knowles mówił o mnie w ITV Morning Britain. To jest też taka ogromna telewizja właśnie tutaj w Wielkiej Brytanii. Może tak porównując coś typu... No ale w każdym razie jest to... Tak, też właśnie mówił o mnie w brytyjskiej telewizji, którą też było ogromnym jakby przedsięwzięciem, więc na pewno media brytyjskie gdzieś mocno się tym zainteresowały. Trafiłaś do BBC Radio? Tak, tak. To znaczy ta forma była zupełnie inna, ponieważ to stypendium działo się właśnie na mojej uczelni. Moja uczelnia też bardzo mocno nacisnęła na media i ludzie właśnie, którzy tam pracują w BBC, oni przyszli na moją uczelnię. Więc jeszcze nie byłam w samym budynku BBC, ale może kiedyś. Wszystko przed tobą. Ty masz trochę inne myślenie niż wielu studentów, ale też muzyków z Polski. Mówisz, czego się nie boisz, nie masz kompleksów, mówisz, z czego jesteś zadowolona i to jest niesamowicie fantastyczne. Czy tego trzeba się nauczyć, czy ma się to w sobie? Czy jak pojechałeś do Londynu, to tam zauważyłaś, że trzeba być po prostu, wiedzieć, czego się chce i mówić, jestem świetna, to mówię, tak, jestem dobra. Tak, tak. Wydaje mi się, że nie będę oszukiwać. Są to lata pracy. Wielu artystów, wydaje mi się, może nawet nie wydaje mi się, wielu artystów wiem, że się po prostu nie docenia, a przez to po prostu też jak sztuka jest traktowana gdzieś, wydaje mi się, że nie jest doceniana. I tak, to był na pewno bardzo duży proces i długi też u mnie proces rozwoju i docenienia gdzieś siebie i swojej pracy. I wydaje mi się, że najważniejsze w tym wszystkim był u mnie przełom gdzieś zaakceptowania tego, że okej, nie każdy będzie lubił twoją muzykę, ale to nie znaczy, że moja muzyka nie jest dobra. Po prostu znajdą się osoby, które będą ją kochać, a które po prostu nie będą jej fanami i to jest okej. I wydaje mi się, że to mi właśnie dało taką wolność w byciu zupełnie sobą i po prostu kontynuację rozwoju. A myślisz o tym, że chciałabyś jednak zaistnieć w mediach też w Polsce właśnie? Tak, bardzo bym chciała też z tą muzyką przyjść do Polski i coraz więcej o tym myślę. Udało mi się ostatnio zagrać parę takich mniejszych koncertów w Warszawie. Teraz będę planować coś większego w Radomiu, z miasta właśnie, z którego pochodzę. I tak myślę o tym, żeby właśnie trochę więcej też w Polsce podziałać. Także czyli, mam nadzieję, że coś więcej będzie niedługo. Czyli będziesz nas informowała o występach w Polsce, żebyśmy też mogli na te występy zaprosić i przypomnieć, pokazać kolejne twoje utwory. Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. To teraz zagrajmy sobie kolejny utwór, może Flower. Tak. Understand that flower blooms 'cause it's you. Anne-Marie, czy miłość może być jak kwiat? Jak najbardziej. Miłość jest jak kwiat. Teksty piszesz sobie sama? Tak. Teksty i zarówno muzykę. Tak, myślę sobie, czy jest w życiu artysty taki moment, kiedy pisze muzykę sam, potem stwierdza, że a może by się zainspirował albo dotknął tekstów napisanych czy poetów, a potem znowu wraca do swojej muzyki. Taka sinusoida. Zauważyłam to parokrotnie. A jak ty na to patrzysz? Kiedyś przeszło mi to przez myśl, ale ja jednak przez to właśnie, że staram się tworzyć muzykę chrześcijańską i opowiadać gdzieś historię, no właśnie, człowieka, takiej drogi też do Boga, wydaje mi się, że to jest kluczową, to stanowi kluczową rolę w mojej twórczości. I no wiadomo, jak trudno tworzę... znaleźć takich tekściarzy. Tak, i wydaje mi się też po prostu, że ja wolę jednak tworzyć swoje rzeczy, bo też po prostu ja się w tym odnajduję i to jest dla mnie bardzo emocjonalne, więc nawet jak gdzieś występuję, to mnie wypełnia, bo to jest ta historia, którą ja napisałam. A są takie wokalistki, które cię inspirują? Tak, zdecydowanie. Ja jestem bardzo zainspirowana różnymi artystami, też w ogóle z różnych gatunków muzycznych. Wydaje mi się, że też z przeszłych lat Alicia Keys, na pewno znana wielu słuchaczom, gdzieś bardzo mnie inspirowała, ponieważ ona zawsze była dla mnie autentyczna i zawsze była sobą. I właśnie ta jej prostota i autentyczność mnie gdzieś mocno przyciągała. Ostatnio też Kanye West mocno mnie inspiruje. Ktoś może się zdziwić, bo jest to mocno hip-hopowy artysta. No ale właśnie on na przykład mnie inspiruje w swoich tekstach. To, że jak stworzył album właśnie Jesus is King, bardzo, bardzo mówił o rzeczach takich trudnych i o takich rzeczach, gdzie wielu artystów nie miałoby odwagi powiedzieć. I to dla mnie jakby było gdzieś też przełomem w moich utworach, w moim albumie, żeby właśnie się nie bać mówić o tym, bo to przyciąga też słuchaczy, że znajdzie się ktoś, kto powiedział tą rzecz, której każdy się boi. Masz jeszcze jedną cechę, której często nie mają młodzi artyści tu, stąd. Masz łatwość mówienia o tym, co czujesz i opowiadasz ze swobodą. Bardzo często muzycy potrafią powiedzieć to, co czują, tylko przez muzykę. Tego się też uczyłaś? Czy to dostałaś w darze? Dziękuję bardzo, bardzo mi miło. Wydaje mi się, że i uczyłam się troszkę i też doświadczenie to, że już miałam możliwości, za które jestem bardzo wdzięczna, też wiele razy gdzieś już właśnie występować na scenie czy w wywiadach. Daję na scenie opowiadasz o sobie? Troszeczkę, choć nie za dużo. Raczej staram się właśnie grać, bo tak jak właśnie wspomniałaś wcześniej tutaj, muzyką można naprawdę wystarczająco przekazać i czasem naprawdę nie trzeba wiele mówić, bo muzyka powie za siebie. A wydaje mi się, że odnośnie mówienia to też jest kwestia takiego kształcenia się całej osoby, gdzieś czytania, słuchania, rozmowy z ludźmi i chyba też właśnie zaakceptowania bycia po prostu człowiekiem, że czasem nie zawsze powie się idealnie to zdanie i wtedy też taka wolność przychodzi. To jest ta tajemnica. A co powiedziałabyś młodym ludziom, którzy studiują albo którzy za chwilę będą myśleć o studiowaniu też wokalistyki, albo myślą o tym, ale boją się pójść tą drogą? Wydaje mi się, że co trzeba wiedzieć na tej drodze, to jest uświadomienie sobie, czy naprawdę to kocham. Jeżeli jest w tobie pasja, jeżeli są marzenia, to niech one będą i pracuj ciężko, bo ciężka praca naprawdę przynosi efekty i owoce. I to by była moja rada, właśnie trzymać tą pasję, trzymać dyscyplinę i przygotować się na długą drogę, ciężką pracę i doceniać te małe postępy, małe rozwoje, które czynimy. I po prostu robić, nie siedzieć w głowie, tylko po prostu zacząć działać. A marzenia zostawić na później? Marzeniami się kierować. Tak mi się wydaje, że dla mnie też ja staram się cieszyć procesem zawsze, natomiast te wielkie marzenia, które mam, gdzieś takie wizje przyszłościowe, są też takim właśnie w cudzysłowie takim kopem do działania, że gdzieś to, co ja mam w głowie na przyszłe lata, to mi daje siłę, żeby właśnie codziennie wstać i komponować, nagrywać, koncertować. Nawet jeśli są to małe rzeczy, też doceniać. Więc wydaje mi się, że te marzenia są bardzo, bardzo ważne, bo one gdzieś dają siłę do działania i no i wydaje mi się, że wiele rzeczy też jest po prostu w głowie, że jeżeli coś naprawdę chcemy, to się stanie, czy w przeciągu 2 lat, czy 5, czy 10, ale wszystko jest możliwe. To czego możemy ci życzyć teraz na tej twojej drodze muzycznej? No, wydaje mi się, że wytrwania. Wytrwania i bycia sobą, tak. A zatem wytrwałości, no i tego, żebyś mogła koncertować również w Polsce. Bardzo ci dziękujemy, Anne-Marie, prosto z Londynu, Agnieszka Trzeciakiewicz, i zostawiamy państwa z jeszcze dwoma utworami, które dostałam od Anne-Marie. Dziękuję ci ślicznie za te opowieści. Powodzenia. Bardzo dziękuję. Autopromocja. It's gossip! Flagowy festiwal muzyczny BBC Radio 6 i niedawno reaktywowany zespół Gossip. Gossip w Manchesterze i w Trójce. Gościnnie legendarna Alison Moje. Zapraszamy na retransmisję tego koncertu dzisiaj, tuż po 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Serduszko puka w rytmie cza-cza, ale